ostavio. Tužna lica, plačne oči, ruke prema. Kada god možete kontaktirati Radio Bambus, možete slobodno da se obratite i pratite neke vaše pitanja. Uvažena efendija, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon malo pauza, kratka pauza koja smo napravili, znači redosled je ovo naše družine da čujeme nagradno pitanje koje će biti za naše slušalce. Evo, nagradno pitanje, inšallah, će postaviti jedno vrlo teško pitanje. Koliko kilo prilike? Jer sve vika me da je lako, ali deneska teško će postaviti pitanje. Da li će može vaga da go meri koliko kilo otprilike? Pa će vidi mi ove od koliko kilove, ali će vidi inšallah malo ove poteško. A znaju da ima ljudi što može ti teško da podneset, pa će ni odgovore, pa i prilika imame da čujeme. Inšallah, hajde. Evo, pitanje glasi, koja žena Boži poslanik sallallahu alihi vasallam gaturif, a zatim došao Džibril i mu rekao, zaista je ona koja posti mnogo i koja klanja noćni namaz mnogo i mu naredi da ga vrati. Poštovani slušalci, nakon što smo čuli su glas, evo prilika imate da pročitate isto tamo koje ne pratite i preko naš profil na Facebook. Pa odgovori se očekuju od vas ili na poziv ili na komentari tamo na naše nagradno pitanje. Dogo ponovim, uvažene efendije, još jednoš. Evo, koja žena Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ga turiv, znači razvod braka i daf, i Džibril došov, on mu naredi, mu rekov, inneha sawame kawame, zaista je ona ta što posti i što obavlja namaz mnogo i ti naređuje Allah subhanahu wa ta'ala da ga vratiš. Sme razbrali pitanje, nastavljamo družine, vidite, zajedno su nas drugi dio emisija, pitanja i odgovori. Ima jedno pitanje koje je pristignalo ovo samom trenutka od naš slušalci, kada veli vake. Работам, мој пријател, добар пријател ми е швабо и работам со него. Често пути ми тражи паре назајем, а знам да ге он користи тие паре кроз алкохол. Дали треба да му дадем или не, ако можда не одговори ваш гост? Бујрум. Ево, одговор, иншалла, алхамдулиллах, ва салату ва саламу аля расулиллах. Кашу знаеме, значи, он е кафир и за него тие не е забранено. I on ima pravo, znači on ti radi ove ketebe, ima pravo na tija pare. Znači čim ima pravo on na tija pare, ti se dužiš da mu ga daješ, a on što će rabota, ti ne trebaš da prašuješ. A ako je musliman, onda treba drugačije da se postupi. Samo toliko odgovor? Samo toliko, inšallah. Ideme dalje. Nastavljamo da se družime. Ajde, poštovani slušalci, postavite pitanje, prašajte. Slobodno se uključite i usmerite ekipi Radio Bambus. Uvažena efendija, poštovana redakcija, vo sreda smo postavili pitanje munafisu hođa, s obzirom vo tija trenuci ne smo imali prilika, veli, da go čujeme, a sakam je deneska, ako je dobre vole, vaš gost da ni dade nekoj odgovor po naše pitanje, to jest koje je bilo postavljeno vo sreda. A uvaženi Idris Efendija, da ne bismo puštali ponovo repriza od našeg gosta, magistra islamskog prava Munafisa Hođa, evo pitanje će ga uputi meke tebe. A pitanje bilo, ako vidiš voson poslanika, da li ima tija nekoje značenje? Aha, mašallah. Se zahvaljujem, inšallah, na pitanje i na što niste dalje nam, inšallah, da odgovori me na ove pitanja, će biti odgovor, inšallah, vo nekoliko navrata, inšallah. I prvo što će počnem so jedna priča, možda sme ga čule, a inšallah će ga čujeme opet po drugi, po treći, po peti, po deseti put, inšallah, ove priče će biti odgovor isto na ove pitanja. A prva priča je imao jedan učitelj, jedan profesor, jedan šeh, i njegov učenik došao ke njemu pa mu rekao: a može da me naučiš kada vidim Božeg poslanika vo sonu? A možeš da me naučiš kada vidim Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam vo son? Pa on mu rekao: ne možda ti kažem bake direktno, ali dojdi ke mene. Da noćevaš ti ke mene, a zatim će te podučim ja kako da vidiš Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam. On došao, učenik došao ke nego, tražeći od svojeg šeha da go poduči kako da vidi Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam vo son. Zatim mu rekao: evo sam ja, učenik došao na vrata, mu veli: bujrom, vlezi ovde. A mu veli: a, poduči me svega, sam došao evo ke tebe i poduči me kako da vidim Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam. Pa on mu rekao: ne svega. Svega mu rekao: će jade me, će večera me. E onda pred saba će te razbudim ja i će te naučim kako da vidiš Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali svega mu rekao: će večera me, ali uslov je jedan, da kad će večeruje me, da ne tražiš voda od mene. Da ne tražiš voda, samo da jadeš. Pa on mu stavi jadene, kad mu stavi jadene, on malo više mu go posoli tija jadene. Mu go posoli tija jadene, mu turi više soli, bojadene. Pa kad videv da mu go posoliv, on će kasne, daj voda. Ne, kad smo se dogovorili, znači ne smem da ti dadem voda. Znači smo se dogovorili tak, ne smem da ti dadem voda. I tak je se najav i zatim legnale. Kad legnale, vutroto kad stanale pred saba ših u razbudi, mu rekao: stani, seja će te poučim, ali prije da te poučim, da vidiš Božeg poslanika, što si sanja vo son, pa veli: vrne dožo i od ozgora. Reke teče pod mene, morina veli se otvora, a ja pijemo ta voda. Pa mu rekao šeh: kad će bides žeden za Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam, kašo si zažed na vsega, onda će pobidiš Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Evo i druga priča, koja sve se ove, a ne se priče, već je istina. Kako čovjek da vidi Božeg poslanika i znači koje se tije ljudi što može da vidi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer ne može svakoj čovjek da vidi Božeg poslanika. Znači, neko je duđi. Idet ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, a neko je mi dođa Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Neko je duđi, znači, kao što sam rekao, idet Božemu poslaniku, idet vo Medina da go posete, a nekojim ljuđam im dođa vas on Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Kaj evo će vidjeti vo drugi primjer što će go spomnem, koji nije odgovor. Veli, jedna žena došla k jednog šeha, nećem da mu spominem ime, jer mnogo ovija neće primet od nego pouke. Ali ovog šeha, kad pratila svoje dete ke togo ago šeha, mu rekla: mora da ideš ke togo i togo ago šeha da go vikneš da dojde ke mene na večer. Zašto imam ja golem problem? Ja sam bavna, imam golem problema, mora šeh da mi dojde. Pa ošov ovoga sin šu i bif ošov vo mezđit od togo šeha, pa mu rekao: imam ja stara majka, mi rekla brna je, mora ovija ti da dojdeš da ga oleč. Pa on mu rekao: ajde. Pa veli, sme ošle vo jedno selo daleko, daleko vo Egipat, a to go je šeh Egipćanin. Sme ošle veli daleko, daleko vo jedno selo, ke bile veli kuće napravljene, su stare kuće naše, ka bile su kaf napravljene i so blokovi od kamen napravljene, veli. Pa sam vlezov ke taja žena, kad sam vlezov ke taja žena i sam rekao, o majko, kaži što ti ako treba doktora da ti donesem, onda će ga navikam ja svega i će dojde svi doktori. Če navikam, bo bilo koje stvari što te boli, će dojde doktori. Ne mu rekla, ne sam ja bavna od tija. Ne sam ja bavna od tija stvari, već svaki den sam viđuala Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a već tri dena ne mi dođa je mene Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa veli, samo što izborila ovija, odmah počala da donesuje salavatina Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Če pozbori veli i će se zanese su salavatina Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Če pozbori da ja veli kao šejh, kao doktor islamskih nauka, sam rekao ja što rabotam i sebe sam rekao da ja ništa ne nosim salavatina Božeg poslanika. Isto tako je jedna od 14 godina vikala šeha pa mu rekla, o šejh, da ja sam videla Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i da svaki den vidim Božeg poslanika mi dođa u son. Pa je rekao što rabotaš, veli da ja svaki den 15.000 puta nosim salavatina Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vo jedan hadis koji će me vidi veli vo son, zaista me videv jer šeitan ne se pretvora vo moj lik i ne može da se pretvori vo moj lik. A ima još jedna inšala i će završi me odgovor na ovija pitanje. Znači, kao što sam rekao, ne može svako i da vidi Božeg poslanika. Znači, ako, kao što sam rekao, ako srce zažednalo, ako duša zažednala za Božeg poslanika, onda će go vidiš. Jer što ti ja, što osjećaš žeg tvoj, ako osjeća tvoja duša žeg za Božeg poslanika, onda zaista će go vidiš Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači, ti je jedan znak da ti voliš Allaha i da tebe Allah subhanahu wa ta'ala te saka, da Allah subhanahu wa ta'ala ti praća Muhammada, najbolje stvorenje koje je ikada koračilo ovom dunjaluku, a inša Allah su još jedna priča i sme ga čuli i ova priča, ali zbog fe zekir, fe inne zikra, odgovor na ova pitanja isto i ova priča, pa inša Allah će bide svega mjesto koga treba da spomneme i ova je priča. Znači, jedan čovjek, Zev Duk jedan čovjek od jednog 500 dirhema ili 500 eura, pošto da ga zvorimo od današnjica. Zev 500 eura, kad Zev 500 eura od tugog čovjeka, onda mu rekao, do tija i tija vreme trebaš da mi vratiš tija pare. Mu rekao, nema problem. Ali ovoga čovjek samo što ga Zef od njega 500 eura... Uvaženi efendi, ja veli jedan naslušao za 100 eura ste promašili, veli bile 400. Hajr, inša Allah. Inša Allah, hajr. Eto, 500 eura sada će ga reći me, jer nema problem, ne je hadis, pa da go prenosi me kao što je, ali inša Allah, zbog amanet će go prenosi me kao što je. Ali, evo inša Allah, će reći mi 400 eura ili 500 eura. 400 eura će reći mi. Evo, inša Allah, znači, kad je Zef odmah šuilezov od togogu bogataša, odmah ošao tomu a 100, tomu a 20, jer on bi siromah čovjek. Znači, ga vrativ svakomu što treba da vratiš Zef od ni borč. A zatim, kad prošlo vreme da treba da mu se vratet pare, onda videv da nema pare, da ne mu ostanalo ništa. A toga bogataš mu je traži tije pare, jer on potpiše ugovor da treba toga da mu je vrati. I on mu rekao, ja nemam da ti vratim, a što rabotaš ti radi, jer ja nemam od kada ti zemlji. Ali on rekao či da me mije kekadija da se sudime. Odmah. I ošov kekadija i kadija mu presudiv zatvor. Nema 500 eura zatvor više. Nema više. Znači mu rekao zatvor. Ali on mu rekao o kadija. Jer nema li toga telefonika danes kada se on javi. Rekao o kadija da ja idem doma da se javim svojoj familiji, onda će se vratiti. Pa mu rekao, a koji će te pušiti tebe da ideš? Znači, koji nije toga što će ti garantir, koji nije toga što će ni garantuje da ti će se vratiš? Jer zatvor te čeka vamo kad će se vratiš. Pa on razmisliv mu rekao, garantir mi je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa ovoga kadija bif mu'min, bif dobar vjernik i mu rekao videv u nego videv da postoji iman, videv u nego da postoji iman i go pušćiv. A zatim kao što svoj ženi i rekov o ženo i rekov ja danes kakašo znaš sam trebao da vratim dug, da go vratim tom mamu čovjeku. Ali znaš, nema me da vrati me toga dug. Pa ošovke kadija da me tuži i kadija mi presudi da me zatvori vo zatvor. Pa mu rekla žena, kad te pušči v kadija da ti dojdeš doma. On i rekao me pušči v kadija, zbog što mu sam rekao, garantir mi je Boži poslanik. Pa žena koja bila mu'minka, kaj deneska što ni bilo predavanje kako treba ove žena mu'minka da bide, bila dobra mu'minka, pa mu rekla onda kad ti je garantir Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, daj mi je deneska, će se sobereme i će nanosime salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa oni počnale da donesu salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i take veli se uspale. Kad se uspale, vo son ovoga fukara viđi Boži poslanika sallallahu alaihi wasallam, ovoga siromah. Viđi vo son Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa mu veli o Muhammed, mu veli, idi ke fulana, sina fulana, idi ke togo i togo. Mu reči, me prati Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, da mi dadeš 500 eura. Pa mu veli, o Boži poslaniče, kad će mi veruje mene, da ja izborim istina, pa reći mu ti, imaš dva argumenta od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da me prati. Prvi argument je da ti stalno nanosiš, ne ti zne niti žena, niti nikoj, između tebe i Allaha, da ti stalno donosi salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam 1000 puta na den, po noća. A zatim zrđen noć si donesao 999 salavata, a stignale u potpuno. I on vutro to na njegova vrata. Na vrata Nesimova, da rečem. Selamu alaikum. Wa alaikum salam. Voj si bujrom togo i togo, tražim, me prati Boži poslanik sallallahu alihi wasallam da mi daš 500 eur. On mu rekao, a koji ti argument? On mu rekao da svaki den donesuješ ovaj 1000 salavati na Božeg poslanika. Zeđen den si pogrešiv, si donesao 99. I on počne da žela i mu dav 500 eura i još 500 mu rekao od mene. A zatim ovog čuje gezeftija, znači 500 i 500, 1500, se ja sme došle do 1500 eura. Zatim on krenav prema kadija. Krenav prema kadija, a kadija jedva živog očeka. Kede si ti, ej, kede si ovija, odavno ovija. Znači si rekao ovija da će dojdeš, a ti kasniš, te čekam da te zatvorim. Ne mu rekao, te čekam da te zatvorim, već mu rekao, kede si ti? Mu rekao, evo ti još 500 eura od mene. Mu rekao, zašto? Mu rekao, sam vide Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam vo son. I mi rekao, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ako ti pomožeš ovom ovom čovjeku, mi je na kijametski den će ti pomože me i će te ostranimo od džehennemska vatra. Pa počne da žela kadija. Pa evo togu, a što ima tamo, evo ti još 500, znači sme došle koliko? 500, 1500, sme došle do 2000 eura. Mu rekao, pa dođa togu, a što ima dug, što treba da mu dade, dođa trčeći mu, veli, kede si ovdje, ja te tražim celo vreme, ovdje nema si ti nigde, mu veli, evo ti još 500 eura i još 500, mu da fon. Zašto mu veli, ka ja treba da ti dadem? Veli, vallahi, sam vidio Boži poslanika, sallallahu alaihi wasallam, čveravo son, i mi rekao, ako ti halališ ovomu amučujeku, mi je će halali me tebe na kiametski den. A veli Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, koji će donesu je salavat, pati na Božeg poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala, veli farrađa hammahu, da Allah subhanahu wa ta'ala će ostani brige, a ko ima brige, neka nosi salavati na Božeg poslanika. Vla, i Allah će mu otvori vrate rizka, veli Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, znači kao što smo vidjeli, da ne može svako da vidi Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, kao što smo vidjeli da treba što više salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, treba da ožedneme na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, treba da imame ljubav prema Božeg poslanika, e onda da vidimo evo son Božeg poslanika, a ti je inšallah jedan lijep znak koji može čovjek da se osloni, da se osloni na nebo. Vi slušate glas Bambus Radio, poštovani slušalci, da me posetite me koji se uključujete podosno, da smo mi evo emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije Idris Idrizović. Drugi deo emisija, pitana i odgovori. Uvažena efendija, ide drugo pitanje. Dobro predavane, nakon dobro predavane i dobro slušane vaše predavane, imam malo nekuje nesuglasice u brak, odnosno sa ženatija, mislim da će dobijeme dobar odgovor. Izbočuje me samo srša, naši slušalci dosta i pišuje ti, poselamuje ti, kritikuje ti, sve za sve smo otvorene bujrum. Znači, ovoga slušalac, veli uvaženi efendija, žena nestrpljivo, zbog svoje neke privatne malove problemi, saka da ide ke sihir bazi, a na to je nezin nijet koji saka da ide, ja pošto poznavam situacija i znam, ne dozvoljavam. Kako bi trebalo da se postupi i da li uopšte je tija dozvoljeno da se ide ke sihirbaza, odnosno za nekuje zdravstvene problemi? Znači, za zdravstvene problemi prvo ne trebe. Trebe žena da bide pokorna svojemu mužu. Znači, on što je traže od nas treba da mu bide pokorna. Jer on je, kao što smo rekli, odgovoren za svoju ženu. I ne treba on da sluša na, jer zaista je to tija širk, znači žena ili za sotija od islama. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji će ide gataru i sihirbazu, kad kefara ala ma unzile ala Muhammed, zaista je zanijekala ono što je sišlo Muhammedu. Znači kufr napravila na tija što došlo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači tija je zabranjeno takve stvari. A bi rekao fobija jedne riječi, što velet deneska, baš sam pročitav jedna lijepa reč, veli, svaki lijek je gorak, a Kur'an je najbolji lijek sladak. Znači, treba čovjek da se vrati Kur'anu, jer togo je najbolji lijek. I ti je širk, znači, da ideš ke nekoj bogatara, ti je širk, zabranjeno je i ne sme čovjek da pušči svoja žena, da ide gataram, jer on je odgovoren za tije stvari, jer ima ljudi isto što liječe šerijatski pravilnik, i ako ona je telesno bolna, onda treba da se javi doktoru, a ako je duševno bolna, onda treba da se liječi Kur'anom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Mi spuštamo od Kur'ana ono što je lijek za vas. Znači, Kur'an je lijek za nas. Kur'an treba čovjek da ga uzeme kao lijek, ali treba da ima iman, da vjeruje u njega, da Allah subhanahu wa ta'ala Bog poslav. Znači, ne treba on da ga puša svoja žena, i žena treba da mu bide pokorna. treba da mu bide pokorna, jer kao što smo rekli, ako bide ova pokorna svojemu mužu, zaista i garantuje Boži poslanik sallallahu alihi wasallam da će vleze u džennet, a ako ne mu bide pokorna, onda garantuje Boži poslanik sallallahu alihi wasallam da će ona vleze, da će ona vleze u džehennem i da neće osjeti miris, miris džennetski, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Bamus radio, da glas koji misli na vas, vaše raspoložene. Uvek samo vidite su nas, 100, nigde više. Ide pitane, osjećam tegobe u sebi, a kada čujem glas učene Kurana, nema mira i ne mogu stati na jedno mesto. Šta bismo mogli dobiti odgovor od vašeg gosta? Znači, može da bide od znaci sihra. Znači, ako čovjeku mu smeta Kur'an, onda tija se znaci da ima mađe napravljene ili znaci sihra. I treba da se javi ke ljudi ili sam sebe prvo, da liječi so ajetul kursi, da liječi so قل هو الله سكل زب رب الناس كل زب رب الفلق a onda ako osjeti još veće on veće tegobe, onda treba da se javi ke tija što učet rukija šerijatska rukija što leče su Kur'an, jer tija se znaci čovjek što ne može da sluša i ne može da sedi na jedno mjesto, tija se znaci da ima sihr. Molim Allah azza wa jel da olakša svim muslimanam i Allah subhanahu wa ta'ala da kazni svi tija ljudi što nanosuje zlo mu'minam, da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Još jedno pitanje od strane naše slušalci, a nakon toga nastavljamo družine. Moj sin je neposlušan prema mene kada govorimo o ženitbi, a već vreme je za njegova ženitba, da li ja kao majka sam dužna da idem nasilom prema njega ili kako da postupim? Znači, prvo dete treba da bide poslušno prema svoj roditelj. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli wa la taqul lahuma uffin, nemojte reci svojim roditeljima uff. Znači, najmala riječ ne sme čovjek da reče, kao što smo rekli, trojica koje neće vleze u džennet, jedan od tija trojica, neposlušnost prema svoje roditelji. Znači, tija ljudi što neće poslušne prema svoje roditelji, znači, tija neće vleze u džennet. A ona saka svojemu sinu hajr. Ona, kao majka, saka svojemu sinu hajr, a Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, mu vasijeti mladiću, sinu, tomova mu pa mu veli, znači ja se obraćam njemu, mu veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men istata' minkum ulba'a tefelijete zaur, koji može od vas da se ženi, neka se ženi. Znači, ako može, ako ima mogućnost da se ženi, neka se oženi, jer ti je čisto za njegovo srce i čisto za njegov polni organ, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a voli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji će sačuva između dve kosti, znači između zbi, znači koji će sačuva jezik, veli Boži poslanik, i koji će sačuva polni organ, ja mu garantujem da će vleze u džennet. Znači, treba da bude poslušen on svojoj majci. Često puta nađam okolo svoja kuća sumnjive stvari, a ja ne obraćam na tija stvari pažnja, a ponekoga imam šube vo sebe. Što može da kaže vaš gost za oja? Znači, ne treba da se osvori na šubhina se od šeitana. I saka šeitan da go zavara, ne treba na tija da se osloni i da ne treba šeitan da mu pravi vesvese u njegova srca. Kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala, tija vosura nisa veli koji unosi vesvese u naša srca, znači tija je džin, znači vesvese i ne treba da se odstranuje na tija, osim ako vidi neke stvari koje ukazuje na znaci nekoje. A od tija stvari ne treba da mu unesuje u njegovo srce sumnja, ne treba da mu unesuje u njegovo srce sumnja džin i ne treba da se obazbira na tija, znači ne treba da obraća uopšte pažnja na tija stvari. Uvaženi pendija, ja bih brzo moja pitanje, pošto ste rekli na sumljive stvari. Da li možete za ova prilika da kažete koje se makar deo od tija sumljive stvari? Pa ima je dosta sumnjive stvari, zavisi što će najdeš, zavisi kako će najdeš, zavisi što možeš najdeš. Malo pre ste rekli da reč, mnogo je težog, zašto ti ja nije obraćate nama, ako ne da projdem je na druga stvar. Ne, ja sam rekao mnogo težog koja za roditelji, što ne možeš ovdje da im rečeš Znači, tija je zabranjeno, a kje mene sam rekao, ima, pošto ima je mnogo ove stvari, ne znam od kje da počnem. I zato ja sam rekao, znači, dva stvar da ti rečem. Znači, možda će reći neko, ta je i gotovo, ova je i će presudi na tija. Ne može čovjek da se obazira na tija jedino ako najde neko ajmalija, ako najde, znači, ime stava je ovo zavijene krpe, neko je kosme, neko je igličića, neko je, znači takve stvari, krv ako vidi negde, znači frljan krv pred prak ili isprskane ališa su krv ili su nešto, znači tija se stvari koje može... Upravo si uvaženi efendija, neko je derto i što se našički možda reče, tija se okupuje, znači tija se koliko sakaš kako si krenav da ga nagobiluješ. Ide još jedno pitanje, i ja bih posljedanju naš slušalci i Nina aktivnost mašala, dobro krenav, poštovani slušalci, nema da se ustručujete, slobodno prašajte i možete da ne dobijete na naše sljedeće broj telefoni, direktno priključene za javnost ili preko adrese kada možda ne kontaktirate. Pitanje za vas, uvažena efendija, od strane naše slušalci. Veli vake, dursom vo kuća veli su svoja porodica, ne možem da se složim sam su sebe, ali lezo od kuća za taja porodica, za svoja porodica, imam golem žal. Da li može da se osjeti ovdje nešto, kao što si rekao, vezano za džini ili što može da bide ova situacija? Pa, da ne rečem je sve tija, ali čovjek ako osjeća ovdje da mu manjka ove svoja familija, kada je nadvor, a kada je vonatra ne može da sedi u kuća, može da se reče da ima sihr napravljen po kući. Znači, sihr da je napravljen po kuća i da treba da se prvo on ovdje da uči ruke, kao što sam rekao, znači treba da pušća sura bakara po kuće, jer veli po jedna kuća što se uči sura bakara ili ona ako zne da uči Kur'an, znači treba da uči vo svoja kuća sura Bekara, jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vojena kuća što se uči sura Bekara, ne se približava šeitan vo taja kuća. I znači, krajem krajeva treba da se javi čovjek što liječi su Kur'an. Glas na minuti, Radio Bambus. A sme na veza, uvažena efendija. Valikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Znači, tu jesme. Naše družine, naša emisija, pitanje i odgovori... Mi ću kad mi se javila, šejih. Mi ću vlas i onda tu jesme. Evo, budemo. Selam alaikum, šejih. Wa alaikum selam wa rahmetullahi wa barakat. Evo mene. Ja bih sad za ova prilika, poštovani cijenjeni slušalci, uvaženi efendija i drage moje kolege, da postavim još jedno pitanje, a nakon toga malo ide i zamjena vo emisije vo što se tiče voditelja. Još jedno pitanje koje je pristignalo, uvaženi efendija, veli kako može čovjek da osjeti da ima sihir napravljen kad se zbori od ženene ili kontra suprotno tome mužene? Znači, se vraća me Allahovi ajeta, Allahovi knjiga, te veli Allah subhanahu wa ta'ala, kad zbori od tebe u matetlu šajatini ala mulki Suleiman, kad zbori Allah subhanahu wa ta'ala od sura Bakara za Suleimana alaihi salama, i tija zbori, znači Nino prva radnja, prvo što im je glavna radnja, li u farli kubihi bejner mer i vazauđi oni, rade tija stvari da odvojet muža od žena. Znači prva radnja im je da odvojet muža od žena. Znači da ne može čovjek da se oženi ili da mu je napravljeno, znači da ne može da se oženi i trebe on prvo, jer ajetul kursi je, evo će navedem jedan primjer inša Allah, će vidim jasen s ovoga primjer, se prenosi jedan od Saudijske Arabije ošovke jednog od šeha sjeda na predavanje, ka veli me vika od tija predavanja, mi velet tvoja žena ka bila učiteljica vo školu i panala vo nesves. A velika su ka panala ona vo nesves, odmah ga vikale prva pomoć i ga onesle vo bolnicu. Ga ispitale sve, nema ništa. Pa veli, ja sam ošovke šeha. Mu sam rekao vake i vake, znači ga onesle panala vo nesves i ga onesle vo bolnicu. Ga ispitale, tamo nema ništa. Znači ništa ni našle nezi, da im manjka nešto. Ja mu rekao on, pa pokušaj, mu rekao da učiš ajatul kursi. Pa veli sam ošov ja doma, kad sam ošov doma, sam počeo da učim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Veli sam počeo ti ajeti da učim. Kad sam počeo da učim ti ajeti, veli, ja sam ga učio stalno, možda 3-4 sata sam ga učio. I veli, šobib džin vona prozbar. Koji šo? I ta žena što je napravila, veli, zakucuje na vrata, rekla, što rabotate vi, me ubite so tija što rabotate. Ja, veli, sam došla i sam frljila sihr vo kuća. I priznala kada je ove stajan sihr i tak je, so ajetul kursi se olečila taja žena. Znači, ove se stvari, pouke, mora inšala da ne bidet za nas. Molim Allah Azze ođel da zeme me pouka o tome. Uvek sakam da se izvučem i da dozvolim našemu voditelju da krene su emisija, ali još jedno pitanje, uvek rečem još jedno, koga će niskara naš gost ne znam, ali kad se pitane slušalci, nema tu je ka dvomica, možeme da postavime i da poslušate odgovori, kratke odgovori, kratke pitana, ali jasne i glasne što se toga tiče. Uvažena efendija, da li može da utiče, znači pitanje ide, da li može da utiče, pošto je deneska dodirljiva tema, veli, da li može da utiče sihir ili našački rečeno magija na trudnoća žene? Znači na evlad, ne znam kako mišljenje na slušao sima, ali dobro se razbira me kroz... Potpuno ovaj sam razbrao što se kada kaže i znači može da utiče sihr na žena da ne može da ostane trudna. Jer kao što znamo, šejtan i ovdje može da vleze vo čovjeka i da oni upravljaju ove su čovjeka i da oni zatvore kanali trudnoće. Znači i može da utiče na ti. Molim Allaha azza wa džel da sačuva žene i porodice od tih. Vo namaz, ka klana vele osoba, ka klana ka durje vo namaz, često mu se dešava ladne potoje, znači studene potoje što se veli na našečki. A sme na veza? Naveza sme. E, dobro. Znači, poštovani slušalci, evo, mi sme tu je, vidite, uvek zajedno sa nas. Pitanje je poštovani uvaženi efendija i danas kada je divno raspoloženje kod tebe, isto i kod naše slušalci. Zašto ga velim ovak, ima je ovakve pitanja, znači aktivnost je družene so Radio Bambus. Slušao zveli, kada je vo namaz, mu se dešava često temperatura da dobija i ladne potoji. Da li može da bide tija vezano po vaša tema današnja koja se družite, odnosno da ima nešto vo mene? Ako mu se dešava stalno tija, onda može da bide jedan od znakovi, ali ne mora ovdje da se oslana na tija, jer možda i nešto drugo mu je ke nego se liječi, jer kao što smo rekli, znači Kur'an go liječi, znači ka sluša Kur'an, ka je vo namaz, onda toga je blizu Allaha azza wa džel, znači može da bide jedan deo, znači da ima znakovi od sihra, ali ne mora da znači. Evo se, poštovani slušalci, cenjeni uvaženi efendija, dragi moj voditelju, Bujrum. Što je ti ja, Bujrum? Izvolite. Urnoni. Ne. Na nemački ne znam da ti rećem. Dankeschön. Što, nije tenko, debelo, teško pitanje. Da, tak je, tak je. A nekako ne se večera pri glazne ti seču, ja se primečiš. Šejih ima osoba, on se ja što veko voli, ja ću kažem ovo druga verzija. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alali, uvaženi voditelju, malo prati i slušaci što postavljaju pitanja i znam da si izvor za pitanja, znači umeđu vremeno uvaženi slušaci i pitanja tvoje koje će slediti našemu gostu. Ima čovjek šejh koji poznava Kur'an dobro i misli da ima u njegov džin, znači tija šetan, i on odlučiv da tija, znači, da uči Rukija sam, Rukija da ga uči. I veli, kad došao pri kraj, znači, pri kraj učenja Rukija, poznav to ta cijev da se trese. I ima bo, kao što tako mi kažu, ima bo ruke, u desna ruka drža čaša pevna s voda, i kad što mu rekao nekoj šejk tamo u sredlovu Nemačka, da ne smije da ga ispusti taja voda, ona bila mada prvna čaša, da ga čuva do kraja. I prašao je baš Fera mi se javio na WhatsApp, prašao je vašeg šejka da li sam mora da ga držim do kraja, iako se ona voda prosipala, i da li tija bilo u skladu sa šerijatom i da li je praksa naše, znači, poslanika i naši arsavi. Znači, evo ćemo odgovorim na tija pitanje, ne treba samo da ga čuva i ne treba nego da go sluša, ja što mu rekov. Znači, treba taja čaša da ga ispije i kad bi ga ispio taja čaša, onda bi mu pomoglo da džin ileze od njega. Ali vrlo je opasno, vrlo je opasno kao uči sam sebe, kao uči Rukija, vrlo je opasno ako nije mnogo ovaj jak, da ono bide kontradiktorno. Znači kontradiktorno. I da treba da bide pažljiv, ali kao što smo vidjeli da Boži poslanik sallallahu alihi vselem se leči samog sebe, znači, a Boži poslanik bih jak, znači, i ako je on jak imanski, onda može da uči slobodno, može da uči slobodno Rukija. I u suprotnome, ta voda što ga čuvav, taja čaša što ga čuvav, znači treba fond da ga ispije, da puhne tri puta vo taja voda i da ga ispije i tija bi mu bilo inšala lek. Ali on do kraja ga držav taja čaša v ruke i taja voda kamu se prosipala možda pola od više i on ga frli, mu rekao šejko da ga ta voda on frli i posle toga će osjeća neku lagodnost, neku aminoća u život, u namaz. Ma da on prešao, on musliman ne bi, on bi Srbin koji je prešao na islam pre 3 godine, i što veli za jakoća, on uopšte ne bi, znači on bi sefte, znači, ali, on sefte vlezao u islam i on bi plus mnogo slab fizički, preslab bi, čovjek nema ni, kao što znam, nema ni 30 kila. Znači... Pa ja ne velim fizički da bih jak, već mislim na jakost, kad sam zvorio sam mislim... Da, ali on bi i, pošto on tek došao u islam, on baš tako je nepoznao po islamu i on ima tija sa tebe se borit, i šejih, pomarao ko tija kad mu rekao, i on to ta sve ide preko nego, ali poslije tija od kao učinih, opet tija imao ke nego, znači imao tog uvađenja. Znači, kao što sam rekao, treba onda postupi drugačije, treba da ispije taja voda i onda kad ispije taja voda, inšallah, da bi moraš. A ne da ga frli taja voda. Jer taja učena voda, taja koja, voda koja uči, na koja sluša. Isto mi prašao jedan od Sanđak, jedan brat od Sjenica, pošto non stop ne prati on, živo Nemačka, veli da mu se jako sviđaš, te upoznao tamo preko, pošto Haris Efendija isto od Rožaje Kisjenica, pa sakav da se on lično obrati, ali ne mogo, te prašuje, Koja je razlika između učenjaka koji je posunnet i učenjaka koji nije posunnet? Valaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ima brat od Sjenica koji živi u Nemačka. Tebe te slušao kabir duje so Harisa Hođa. On te spozna i on ne prati čak i od Sjenica kao i kao Nemačka non stop preko internet. A Allah da go nagradi. I on isto se vika Haris, ali Haris Mustafić. On veli da da svaka da praša direktno od tebe, ali ne mogu, pa praša me denska preko vaca. Veli, praša vašeg šejha Izrizovića. Da li je isti togova šejh ili učenjak koji je na sunnet skroz praksa poslanika i to ja što je na novotarije? Da li je isti? Da. Pa ne može da bide istina i neistina. I koja razlika među njih? Znači, kao noć i den. Znači, istina i neistina, kao počinjamo uvijek naše hudbe, najljepši govor je govor Allaha Azza wa Jalla. Znači, ta je istina. A najružnije djelo je djelo novotarija. A svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi u džahennemu, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džahennem. Znači, ne može da bide noć i den isto. Ne može da bide učen i neučen isto. Znači, togo je džahil, bidatar, koji ne poznava sunet Božeg poslanika, koji poziva vo novotarije, koji poziva, a Iblisu je draža novotarija, nego sunet. Ili, kao vele učenjaci, Hasan el Basri veli, Iblisu je, mislim da imate neki poziv. Halo, assalamu alaikum, izvolite, Radio Bamus na veza. Halo, se čujeme, uvaženi slušalcu. Halo. Idemo dalje, Idrizović, možda nastaviš. Znači, da nastavim odgovor, jer ne isti toga čovjek što poziva ka sunnetu i toga čovjek što poziva ka bidatu. A kao što je rekao Hasan el Basri, znači novotarija je slađa Iblisu ili bolja Iblisu nego kufr. Jer od kufr može čovjek da se vrati, znači da pane na teube, da pane na teuba, a od novotarija čovjek misli ove da je na pravo i ne se vraća na teuba da se pokaja Allahu. Halo, assalamu alaikum, izvolite, Radio Bamus na veza. A se čuje me? Slobodno se uključite. Otvorene vrate ovdje vo radio. Kad se reče vrate vo emisija, Bujrum. Na raspolagane smo za vaše pitanja, kritike, selami, žele, što god sakate, Bujrum. Aktivno nas slušao s nekoj saka, ali veli najvjerovatno nešto ne možeme da se povežeme su nego, a svaka prilika nego poziv će biti uvažen i priključen direktno za javnost. Nastavno me su našog voditelja i našeg gosta. Znači, kao što sam rekao, novotar ne može da bide isti toga što poziva ka sunnetu, jer toga poziva ka istini, a ovoga poziva ka neistini. Ka neistini. I da to čovjek isto što poziva sunnetu, on saka Božeg poslanika. A to čovjek što poziva bidatu, on radi protiv Božeg poslanika da na Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Da te Allah nagradi, on svega tebe te sluša, znači napišao na WhatsApp, Sjamenić mi odgovori. Ima je slušao drug koji je od Tutin. Isto sam žaklio. Bojno. On veli, ima neki pobožnjak, Znači, golem namazlija veredava, znači, klanja, ne puša namaz, na každog puta. Ro, ali, jer slušac ima me, brat... Sega mu je. Ali, samo malo, slušac ima je prednost uvek. Samo da ne se nalutiš, jer nema da te ne primi, evo, evo, alo, selam aleikum, da li ima me nekog na veza? Halo? Sme izgubile i slušalca, i sme prekinale i voditelja. Dobro. Kaže ovoga brat šejh od Tutin, koji je svega uključen i slušan preko internet. Ima je veli ovde veli bratevu u Sanđak ljudi koji mnogo veli udeljuje. Neko ide, ide na haž nekog puta, namaz ne puše. Ali veli, ima keni veli, jedna opasna veli bolest. Da li veli ta bolest njim cvetija im ruši, šejka praša umiri na bosanski ili ne. A ta bolest je, oni se zavidne. A da li je žena našemu slušalcu malo da se obrati na bosanski? Jer s obzirom da malo je bilo teško, smo osjećali, mi je teškočak je našeg gosta Idrizovića, ali maša da nekako bi voditelj, pa može da se prihvati vo ta Anuradin? Pa ne može, pošto on sazna preko mene i preko nekog braća da ima svoj lokalni jezik i ne može onda nam radio, a direktno će se obrati, možda inšala šejihu direktno, a ovde u nas ne može da se obrati. Ok, selam aleikum, alo, ima me nekog na veza? Halo? Interesantna stvar. Da li je ke nego, da li je ke nas, naš glas se čuje, a od slušalca ne se pojavuje. Pitanje je pristignalo ke uvaženog prependija našeg gosta Idriza Idrizovića, a odgovor će sledi se. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, zavist je vrlo opasna stvar. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zavist gori veli dobra djela, kašo drva, kašo vatra gori svoje drva. Znači, treba čovjek da se pazi da ne bide zaviden, zaviden u nepozitivnom. Znači, čovjek može da bide zaviden, kašo veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zavist može da bide čovjek zaviden vo tri stvari. Prva stvar. Znači, zavist tomu Allah subhanahu wa ta'ala, znači, dozvoljeno koga je da bideš zaviden. Znači, zavist ka Allah subhanahu wa ta'ala nekom ove čemu dade Kur'an, a zatim toga čuje guči po noća i po dena neprestalno i ti da bideš zavisen, da rečeš, ne da rečeš da Allah nemu mu prekine, već da rečeš, molim Allah azza wa jel nemu da mu pojača ljubav prema Kur'an, a molim Allah i mene da mi dade isto tija. Druga stvar, čovjek šo udjeljuje na Allahom putu. Znači, vo dve stvari halalite. Znači, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la hasede illa fisnetein. Nema zavisti osim vo dve stvari. Allah subhanahu wa ta'ala što dav nekomu Kur'an i što se vlada ovaj su Kur'an, a zatim poučava druge Kur'anu, znači, vo tija zavist treba da bide, i vo druga zavist tu je tomu mu čovjeku što Allah subhanahu wa ta'ala mu dav imetak, a zatim toga ga udjeljuje na leva i na desna strana, znači vo tija stvari, znači moleći Allah azza wa jel da im poveća nim tija, a i tebe da ne te ostrani da bideš od tija ljudi. Samo v ove dve stvari može da bide zaviden čovjek. Vo druge stvari ne sme da bide zavisten, a ako bide ove zaviden vo druge ove stvari, onda mu ge gori veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam njegove dobre djela kašo gori vatra drva. Da, talak, nagradi šejih prašuje sestra od Prizren. Godin imam mnogo, sam ostarela oko 48. Ali sam bila 3x4 na hač. I sve tija sam obavila, ali ne sam još uvijek mužena. Da li mi je gre poja sve tija što sam uravotala u ima Allaha? Da li tija što ne sam mužena mi, reći mi topi sve tija što sam obavila za Allaha ili... Mi treba još da se omužim i nemam, da rečem, nemam toja fursat kada se odlučim da se omužim. Znači, žena ne sme da ostanu ove neomužena. A ja ne šteti, znači sve što radila, bila na hađ po jedan put, po dva, po tri, po četiri, klanja ove namaz, ti ja ništo ne škodi ako ne ona omužena. Ali molim Allaha azza wa jel kašo i da ona obavlja i namaz, da ona ide i na hađ, da i dade dobrog muža što će ga čuva i što će ga pazi, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne stvori muži i žene da jedan bez drugog ne može, drugi bez prva toga ne može. I Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo rekli u naše predavanja, znači čuje kad će se oženi, osjeća smiraj. Znači smiraj duše. Kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji će se oženi, on pola iman mu je ženitba. Znači ne treba žena da sedi bez muža, jer ima je golema iskušenja Allah subhanahu wa ta'ala da ne sačuva, a neizine dobra djela ide tke Allaha azza wa jel i ništo ne umanjava da ona ako ne se omužila tija da i umani neizine dobra djela. Ne nikako. Allahumma amin. Nastavljamo, družine, naš voditelj dozvoljava da se uključime mi i povežeme i da postavime pitanje koje je pristignalo. Čekaj da primim ovaj naš slušatelj. Halo, selam alejkum, izvolite, radio Bamos na veza. Halo. Nema tamo drugo, alo. Čego počekame još malo. Halo. Halo, selam. Čudna stvar, proverite, uvaženi slušalci, velika, golema želja imate da se uključite u studio, proverite kako je situacija kje vas od aparatura kje treba da ne kontaktirate i da ne se javite. Uvaženi efendija, najšteno pitanje, kada imamo golem selam ovdje u studio, svi mi, naši slušalci, pogotovo ti i naši gosti, da vas Allah veli nagradi velikom nagradom, s obzirom da dođame do nekoje pitana, išo prašuje vaše slušalci i mi smo sakali da prašame. Halo, has me naveza, slušalc. Ja bih zamolio nekoje druge slušalci koje sakaje, makar da ne daje signal, da li sme mi je malo problem nešto vamo ili otke ovoga našeg slušalca koji aktivno saka da stupi vo veza so Radio Bamus. Nekoj drug neka ne, makar na kratko poselam je na svetija adrese preko internet koje ga ima. Idemo da se obratime našemu gostu Idrizoviću, koji je gost emisije vo drugi deo pitanja i odgovori. Nakon divno predavane sme čule njegovo oja predane. A naš uvaženi efendija Nuridin i ostale ekipe veli malo su nekoj pitanja da se pridržime. Ali lepo je da se čuje. Veli slušalci na oja pitanje, vozarno vreme, primećena je prostitucija kroz naše mesta. Da li je golem haram i na koji način roditelji, se obraćam veli kao roditelj, na koji način bi trebalo da pristupim s obzirom da nemam golem poslušnost od svoja porodica, odnosno od čerka, žena i ostalo članovi kuća. Ime nas slušao Stajif, ja za ova prilika ne mislim da go imenujem, go poselamujem, hvala na aktivnosti, na hrabrost koji si postavi pitane. Alhamdulillah, znači i ja bi go selamiv kašo on selamiv, walaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, molim Allaha azza wa jel da sačuva nego negova familija i molim Allaha azza wa jel da ne uputi put pravde i put istine, znači od goleme gresije zinjaluk, da na Allah sačuva toga i da sačuva naše familije. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad ne zbori od toga, onda zbori vola taqrabu zina, nemojte se približivati zinjaluk. Znači samo kad će vidiš neka stvar što te vodi ka tome, onda ti je haram i to je veliki grijeh, to je širk. Znači kašo, došao jedan ke Božeg poslanika, kašo sam rekao, jedan mladić i mu rekao, o Boži poslaniče, daj mi izum da ja počinim blud, znači zinjal. Pa on mu rekao, stanav Omer, stanala cijela mezđi se uzrujav, svi sakale da mu odrubet glava, a Boži poslanik sallallahu alihi vselem im rekao, puštite go nekad dojde ke mene. I oni go puštile ke nego i mu rekao, Boži poslanik sallallahu alihi vselem, afe tardahu li ummek, a možeš da bude zadovoljen da se čini blud od tvoja matere. On rekao, ne, nikako, kako su moja matere? Pa mu rekao, Boži poslanik, a so tvoja sestra? On mu rekao, ne. A mu rekao, a so tvoja čerka? Ne, nikako, rekao. Pa mu rekao, Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, zaista se tija nekomu čerke, nekomu sestre, nekomu majke, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A tija je od goleme grijesi koje gdje spomine Allah subhanahu wa ta'ala od sedom stvari koje vode ka džehennemu, da ne Allah sačuva toga. Širk billah, znači prvo širk, i jene od tija sedom stvari je zinja luk, jene od tija od sedom stvari je zinja luk, znači da ne Allah sačuva toga. Tija se od goleme grijesi, znači koje se pojavile, kažu zneme narodi bile kažnjene zbog prostitucije i zbog tija stvari, a deneska vo umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam se pojavile tija sve gresi, da ne Allah sačuva toga. Se nadam da sme zadovoljni od odgovora, i mi je i naš slušalac koji postoji. Poštovani uvaženi efendija, cenjeni naše slušalci, za ova prilika dobro me poslušajte. Vi koji ne slušate preko internet i kompjuteri, svijeka će napravime pauza i lezite od stranica, pa nakon toga će se uključiti isto koji ne slušate i na telefoni kroz programi Jasnovije i vije se isključite i lezite, pa ponovo nakon kratka pauza se uključite, tako da bismo dobile jake veze i direktno uključene jene so druge. Uvažene efendija, ideme na kratka pauza, malo da sredime nekoje naše stvari vamo, da vidimo da li je do nas greška, naglo imame slušalci koji sakaju da ni se javet, ili da li je ke ni. Ideme na kratka pauza, za vreme pauza možeme da čujeme kva ilahija i nešto drugo. Selam, još jednoš. Vi koji ne slušate na stranica, isključite se i lezite od stranica. Nakon kratka pauza, ponovo se uključite i isto preko telefoni na toga program koji vi je uručen. Isključite se i lezite, nakon pauza, ponovo se uključite, te takve signal odmah možda dobijete od Radio Bambus. Uvaženi Idris Efendija, i za tebe važi kratka pauza, da se odmoriš malo, da bismo proverili naša tehnika. Inšallah.